राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 26 मार्च सन 2000 सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर राम पराकृष्ण बलवंतम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सारसर्वस्वम वंदे नंदातजम प्रपन्न पारिजाताय तो त्रिवेत्रीयपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदूरी नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी गर्वानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितकरान्वितवत् पीताम्बराधरुणबिम्बबलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। भाइयों बहनों अभी कुछ मालूम होता है ऐसा मानो ऐसा असर पड़ता है कि भगवान की विशेष कृपा है। थोड़ा सा सन्मुख हो जाओ तो कृपा जोर से आ रही है, आपका जीवन बहुत बदल जाएगा एकदम। ऐसा सुंदर मौका आया, भगवान कृपा कर रहे हैं अपनी तरफ से। थोड़ा सा सन्मुख हो जाता, सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तब ही कुलों जन्मों के पाप नाश जाओ शरीर में। सन्मुख हो जीव मोई जब ही, जब सन्मुख हो जाता है बस हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ गए अपन मोर उगा, अपना अंत शुद्ध करना है हमारे वो भगवान के सन्मुख होना है। कठिनता सबके सब स्वीकार, डरो मत, कोई भगवान कृपा कर रहे हैं अपनी तरफ से, भगवान बुला रहे हैं। थोड़ा सा आपका विचार कर लो आपका जीवन बदल जाएगा। माल धनी है उसको माल बेचना होता है ना तब सस्ता मिलता है, ऐसे खरीदने वालों की चेष्टा होती है चाहना होती है तब महंगा मिलता है। अब देने वाले की इच्छा है वो देना चाहते हैं, बहुत सुविधा से मिलेगा, बहुत सस्ता, बड़ा बढ़िया एकदम। इस वास्ते केवल अपने तरफ से तैयारी कर लो, आप भगवान की तरफ से काम होगा अपनी तरफ से नहीं, भले भगवान की कृपा है अलौकिक कृपा आचर विशुद्ध कृपा है सारे कृपा सच्चे हृदय से लग जाओ। बहुत दिन बाद सत्संग करते हुए भी कई दिन हो गए परिवर्तन नहीं हुआ, सत्संग करते हुए भी साधन कोई लाभ हुआ है। जीवन नहीं बदला, जीवन जीवन जीवन का भाव बदल गया एकदम। वो भाव बदलने का समय आ गया, मौका आया है, सच्चे हृदय से लग जाओ। बहुत विशेषता है काम होगा। मनुष्य अपने उद्योग से इतना काम नहीं कर सकता लेकिन भगवान ये सारे मात्र से होता है, स्वाभाविक कृपा मात्र से, शुभ दृष्टि मात्र से, भगवान कृपा दृष्टि से देख ले वैसे। रामायण में आया है राम जी जब वनवास में गए, जिन चित्त ये प्रभु जिन प्रभु हेरे, मानो जिन को राम जी ने देख लिया, राम जी को जिन देख लिया, ते सब भय परम दिनों को, जिन चित्त ये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु के भरत नेटा भरो लायक तो बन गए राम जी के दर्शनों से, दोनों दर्शनों से, जिन चित्त ये प्रभु जिन प्रभु हेरे, प्रभु को देखा और प्रभु ने देखा तब भरत का दर्शन, भरत ने देखा नहीं कोई जरूरत नहीं, भरत दर्श बेटा भौरव, ऐसी कृपा है, निमित्त मात्र भवस वैशासन, भगवान कहा तुम निमित्त मात्र बन जाओ, मया हताश तुम जाई, ये युद्ध में जितने हैं हमारी तरफ के और कौरों की तरफ से जितने हैं सब मेरे मारे, मया हताश तुम जाई, मेरे मारे हुए सब मारे हुए, मया हताश तुम जाई, मेरे मारे हुए तुम जा दो, निमित्त मात्र भविष्य में शासन, अर्जुन तुम निमित्त मात्र बन जाओ, वह निमित्त मात्र बनने के लिए सभ्य शासन का सभ्य शासन है कि दोनों उठ रहे हैं, एक तरह से मोहन चलाए मसाना मारे इसे चलाए, अर्जुन का ऐसा कर था, अर्जुन इस हाथ से चलाओ इस हाथ से चलाओ, इधर चलाओ इधर चलाओ इधर चलाओ इधर चलाओ इधर चलाओ इधर चलाओ इधर चलाओ इधर चलाओ, भागने में इधर भागता जो इधर ही भागता है, यू भागता यू भागता, अर्जुन था ऐसा, तो तुम किसी से चलाता हो, सभ्य शासन शब्द दिया, निमित्त मात्र बनना तो दोनों हाथों से मान चलना, इस तरह इस तरह एक समान दशा दशा दशा पर होता था, इस तरह से जिस दिन हो वैसे ही दृश्य थे, इधर भी तो दोनों आदर्श बन चलाने वाला ये इतना कहा, निमित्त मात्र बनना तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर बनना है, अरे पूरी शक्ति से काम नहीं काम होगा वो भगवान की शक्ति से, और आप लगाओ पूरा अपना अपना जोर पूरा लगा दो, अपनी पूरी शक्ति लगा दो भगवान की पूरी शक्ति लगाओ, भगवान की पूरी शक्ति पार है, भगवान की पूरी शक्ति अपनी पूरी शक्ति लगा दो भगवान वाली बोली, ये यथाभाव तंत्र नहीं, जैसे तुम अपनी शक्ति लगाओ तो भगवान अपनी शक्ति लगा देंगे, तुम अपनी शक्ति पूरी लगा दो भगवान अपनी शक्ति पूरी लगा देंगे, उस शक्ति से काम हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, विचित्र शक्ति काम करती है, अलौकिक शक्ति काम करती है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक होगा, परमात्मा की विशेष कृपा है, विलक्षण कृपा है, अलोक कृपा है, विचित्र कृपा है, भगवान की बहुत कृपा, विशेष कृपा, इस बात से हमारे वो निमित्त मात्र के वो निमित्त मात्र हो जाओ, आप अपनी तरफ से शक्ति में कमी न रखे, पर उस शक्ति से कम होगा ऐसा नहीं होगा भगवान की कृपा से, पर अपनी शक्ति में कमी नहीं, अपनी चेष्टा में कमी नहीं, तो भगवान अपनी चेष्टा में कमी नहीं रखेंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तमस तथै योगदानम्। जैसे आप पूरी शक्ति लगा दो तो भगवान पूरी शक्ति लगा दो, भगवान दे रोड़ो था भगवान रोड़े में जाए, आप भगवान नहीं आंसर तो भगवान ऐसा लग जाए, भगवान तुम पूरी शक्ति लगा तो भगवान पूरी शक्ति लगाते, यथा तथा है, जैसे तुम करो वैसे तैयार। तो हमारी शक्ति से नहीं होगा, भगवान की शक्ति से होगा। थोड़ा सा हम तैयार हो जाए, बस हम तैयार हो जाए, यह काम होगा भगवान की शक्ति से, यह जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र संशय नहीं है। ऐसी बातें मालूम होती है, ऐसा प्रतीत होता है, भगवान की कृपा हो गई विचित्र, अन्य हो गया, मौज ही हो गई। आश्चर्य आवे आश्चर्य, ऐसा काम कैसे हो गया, वो हुआ कृपा से, अपनी शक्ति से नहीं है, अलौकिक शक्ति है, विचित्र शक्ति है, सब योज लिए है भगवान की शक्ति, इस बात से मस्ती से कर सकते। नारायण नारायण नारायण नारायण, बोलो और क्या सुना, मनवाई बात कही आपको, भगवान की कृपा से जो काम होता है ना, वो अपने करने से अपनी शक्ति से नहीं होता, होता कृपा से, आश्चर्य होगा आश्चर्य कैसे हो गया, कृपा से होगा, कृपा से, अलौकिक कृपा है भगवान की, विचित्र कृपा है। अपनी तरफ देखो मत, भगवान की तरफ देखो, भगवान तरफ उसे हो रहा है, अपने आप अपने आप अपने आप हो रहा है। निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन, निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन, निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन, मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म मिला इसके लिए ही, ये धन कमाना भोग भोगना इसके लिए मनुष्य जन्म नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई, इस शरीर का फल विषय सेवन नहीं है, स्वर्ग स्वबल है अंत में दुखदायी है, इनमें शांति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, भगवान की कृपा है भगवान की प्राप्ति के लिए, अलौलिक अलौकिक अलौकिक विलक्षण द्वाभिमुख लोके, ये कर्म योग और ज्ञान योग ये दो लोक में, लोक में, और भगवान की कृपा है भक्ति वो अलौकिक है, उत्तम पुरुषत्व अन्य द्वाभिमोक्षों लोक, उत्तम पुरुष अन्य, उत्तम पुरुष अन्य है, वो अन्य है, अलौकिक है, विचित्र है, वो लौकिक नहीं है, उसकी कृपा भी अलौकिक है, विचित्र ढंग की है, मस्त हो जाओ। खार समुद्र विश्व अमृत बेरी, समुद्र सब खा रहा, एक बेरी उसमें से अमृत गिर मीठा अंदर, खार समुद्र से अमृत बेरी, अमृत अमृत मीठा अमृत, ऐसे ही सत्संग होता है और भगवान की कृपा होती है अलौकिक विचित्र रंग की। सच्चे हृदय से लग जाओ, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जैसे लगे रहो भाई। फल होता है वो कैसा होता है कैसा नहीं है वो लगा रहे, वो पहला करवा करवा होता है, ककड़िया वो नहीं खा रहे, होता होता होता मीठा हो जाए, मीठा हो करके अलग हो जाता है। देखा खेत में पहले लगा रहे चिंता रहे ना, यार तोड़ो तो दोनों दो वर्ष आवे, इधर भी आवे इधर भी आवे पानी आवे, उस पर बड़े बड़े अलग हो जाए, पक्का तैयार हो जाए एकदम, तोड़ना ही पड़ता, तोड़ना पड़ता। ऐसी बात है, कच्चा होता है कच्चा अशोधा अठी नदी देवी तो हो गया काम। इस तरह से भगवान की कृपा से काम होता है। अब क्या जोर है ना उन खुद को, क्या जोर है बताओ, क्या परिश्रम करना पड़ा, स्वतः ही हो गया, श्रम करना नहीं पड़ता। अब सब ऐसे लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई। ये लगे रहना भी कृपा है, कृपा है, इसका संयोग होना भी कृपा है, भगवान की तरफ का विचार आता है कृपा है। छोटा छोटा काम है, बड़ा काम है, बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटा भगवान की कृपा कर रही है, भगवत कृपा है, भगवान की दया है, भगवान का अनुग्रह है, भगवान की अनुकंपा है, भगवान की मर्जी है, भगवान की ऐसी मर्जी है। उत्साह से सच्चे कारण पता नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है पता नहीं, भगवान की कृपा है उसे हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, मौज हो रही है। इस वास्ते मस्त रहो, हरदम भगवान के नाम का चिंतन करो, भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, मन में मानो कृपा है, कृपा है, कृपा है, दया है, दया है, दया है, अनुकंपा है, अनुकंपा, अनुकंपा, अनुकंपा, अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह, तेषामेव अनुकंपार्थम, अनुकंपार्थम। सब काम ठीक हो रहा है भगवान की कृपा से, भगवान की दया से, भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से, आप सब सब काम हो रहा है। प्रसन्न चेत से, प्रसन्न चेत यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, प्रसन्न चेत सो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी से हो जाती है, प्रसन्नता होती है भगवान को देखने से। भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं तो उनको तीन बात होती है, जब माँ की याद आती है कि मेरी माँ ने भगवान के साथ एक कैसा बर्ताव किया, तो पैर पीछे पड़ता है और अपनी नीति को देखते हैं, भरोसा हो जाता है। और जग चिंता प्रभु प्रभु कृपा भी धर्म भगवान की कृपा दे तब तो पथ पर तो उतार पाओ। बर्दी कैसी गति है, जल प्रवाह जल आलिगत जैसी, जल प्रवाह जल आलिगत जैसी, जल आली देगा जल आली, जल के भवना देगा होगा पांच सात दस छोटो तो काल काल पानी का प्रवाह चलता है वहां। देखा पैसा होती है पानी में जब समझे रघुनाथ प्रभाव तब पथ पर तो उतार पाओ। ऐसे भगवान की कृपा हो रही है, इस वास्ते मस्त हो जाओ। हमारे तो होगा क्यों होगा कि भगवान की कृपा है, क्यों क्यों काम नहीं है, प्रश्न नहीं है, अहेतु ही हेतु नहीं है तो कोई भी। तुम तुम्हार सेवक सुनारी बिना हेतु भी अपनी कृपा हम अटकल नहीं लगा, अटकल नहीं लगा सकते भगवान से क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किसने करते हैं, कृपा है अपने उसी दया है अनुकंपा है अनुग्रह अनुग्रह। लो भाइयो बहनो हमें तेरी से चलो धावन निमि लेवा नेत्रे नस्कले न बते दिह ऐसा निष्कंठ का पंथा यत्र समुज्यते हरि। जहां भगवान का पूजन होता है ऐसा निष्कंठ का पंथा, इस रास्ते में कांटा नहीं है कचरा नहीं है कोई बाधा नहीं है, ऐसा निष्कंठ का पंथा जोर से जोते जोते कांटा नहीं कचरा नहीं आखरता नहीं पड़ता नहीं आंखें मीच दो आंखें मीच कर दौड़ो जोर से न स्खले न बते दिया न आकड़ता है न पड़ता है। आप कृपा को आसर और आप कृपा को चोर आप बिना दीशरे तीन लोग में और मस्त हो जाओ मौज बजा मौज आन ऐसी अलोक कृपा है भगवान की अलोक विचित्र विचित्र कृपा विचित्र कृपा क्यों करते हैं इसको पता नहीं ये पता नहीं। हम कोई योग्य पात्र लोग ऐसा नहीं है। जब हम वर्षा बरसने की उन्मुख होती है तो विचार नहीं करते आम है कि नीम है ये क्या है बम्बूल है झाद है कंट्रोल वृक्ष है मीठा पत्ता वृक्ष है जहरीली चीज है जैसे जैसे वृक्ष बड़ी बड़ी सूढ़ा वाले वृक्ष है उसमें भी वैसा वैसे ही मैंने मीठे मेरी उस पर भी ऐसे ही सबल होती सुधारम प्रवृत्ति प्रधान्य मत जब बरसता है तो समुद्र में वर्षा होती समुद्र में कुछ कमी है जल की रोजल की जरूरत है बस अपने खेत हो चाहे उज्र हो चाहे जमीन वाली हो चाहे उस जमीन हो, वो तो बर्ष ही जाता है। समझा बढ़ने की मन में आ गई। रस वाले फल हो, सुगंधी वाले फल हो, मीठे फल हो, उन पर वो रस है ही नहीं, मीठा है ही नहीं, वो जितने कर रहे उस पर वर्षा मेरा धन मेरा धन वर्षा। इस क्रम पर फिर नहीं हुई अभी खुश खुश हमारे मिठास है, उस गुण है। ऐसे भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, उसी दया है, बस रही है। इस वास्ते मस्त हो जाओ, भगवान की कृपा है, बड़े मस्त हो जाओ। मौका आ गया, मौका। मरी और तरी कभी कभी यह करती है, मरी भी कभी कभी आती है, तरी भी कभी कभी आती है। तरी आ गई, तरी मरी तरी। गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल, गोविंद भगवान की कृपा समझो, दया समझो, उसी बने अनुकंपा समझो, अनुग्रह समझो। यो क्यों नहीं लगता, क्यों कैसे, क्यों क्यों हुआ ऐसा? क्यों तुम समझे होता है ऐसा? कृपा है, अनुग्रह है, एकदम कृपा आ जाती, प्रभु की कृपा। विश्वास से सच्चे हृदय से लग जाओ मैं तो भगवान के नाम का उच्चारण करो और समझो कृपा हो रही है, बरस रही है आज ही पर हरदम, हरदम बरस रही है, कृपा बरस रही है, भगवान की कृपा विलक्ष रीति से हो रही है, फलों की रीति से। गोविंद हरे गोपाल जय जय प्रभु जी दयाल हरे, हे गोविंद हरे प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद, जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय मोर मुकुट बंसी भगवान के भजन में नहीं जाओ अभी भी बंद नहीं हुआ सत्संग बंद नहीं सत्संग का समय अभी सत्संग का समय जाओ तो कर दी है सत्संग का समय सत्संग समाप्त नहीं हुआ है लोग उठ खड़े हुए जाओ तो मर दिए जाओ बैठो तारी मर दिए सत्संग समय भगवान की कृपा हो रही है सज्जनों अलोक की कृपा विचित्र कृपा विचित्र दया अठ तो बाद महाश इंद्र की याद ही घड़ी अठ सत अठ बारह महीना चले जो भी रहे आधी घंटा में अठ सु खेत पावे खेतों भी अठ सु भी बारह महीना और चलता रहे आधी घंटा भगवान की वर्षा में इंद्र की तरह अंतर हो जाए ठंड हो जाए समय बदल जाए सबका समय कैसे लू चलती है, कैसे गर्मी है, कैसे एकदम अंतरार अंतर सैकड़ों कोसों में सत घंटा में एकदम बारह महीना में भी अर्ध इतना कर नहीं सकता, बारह महीना चल तो नहीं कर सकता, अर्ध घंटा में तरह अंतर कर पैंसठ वर्ष में चला गया था पैसठ, अब छप्पन आया पैसठ दे लिया दस वर्ष पैसठ में जैसे वर्ष आ रही है विचार बार बार नहीं तो भेदर ले जितने ऐसे भगवान की कृपा होती है तो फिर अलौकिक कृपा होती है विलक्षण एकदम तरवांतर बार भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर तरांतर बाहर भीतर भीतर भीतर सजनो भगवान की कृपा में सन्मुख हो जीव वही जमी तत्नुकंपाप सुमेक्ष भानो भंजान एवात्मकृत विपाक तत्नुकंपाप सुमेक्ष भान आपकी कृपा को देखता रहे हे गुदवाग बहु हे बिंदर नमस्ते हृदय से वाणी से शरीर से नमस्कार करता रहे ऐसे जीता है मुक्ति पद का भागीदार होता है जो अमूल्य पद है उस पद की प्राप्ति हो जाती है स्वाभाविक भगवान यह पद सत्य हो जाती है स्वाभाविक स्वाभाविक सत्य सत्य हो जाती स्वाभाविक ऐसी भगवान की कृपा है अलौकिक कृपा ऐसी कृपा उसी ऐसी दया ऐसी विलक्षण अनुग्रह है अनुकंपा है तेषा मेवानुकंपार्थम हम अज्ञानम तमा नाशयाम मैं भावस्तु ज्ञान दिवेन भाष्वता दे दी विमान ज्ञान रूपी दीप के द्वारा अज्ञानम तमा नाशयामि अज्ञान धन अंधकार को मैं नाश करती हूँ मन से अपनी शक्ति से नहीं कर सकता भगवान कहते तेषा अनुकंपार्थम अनुकंपार्थम हम अज्ञान तुम तम अनाश है आत्म भाव तुम ज्ञान दे भाषता ज्ञान दे पे दे दीपिमान ज्ञान रूपी दीप के द्वारा अंधकार को दूर कर जाओ ऐसे भगवान के भजन में मस्त हो जाओ भगवान के चिंतन में मस्त हो जाओ भगवान की कृपा की तरफ देख दे मस्त हो तब ते अनुकंपा हम समीक्षा माना तब ते अनुकंपा हम समीक्षा चौदह अध्याय में दसवें अध्याय के पूर्वार्ध दसवें स्कंद के पूर्वार्ध में चौदहवें अध्याय में भगवान ने कहा है ब्रह्मा जी कहते हैं स्तुति है उसमें कहा है तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमान हो भंजान एवात्मकृतम विपाक अपने कर्मों के बाद जैसा है सुख दुख आता रहे परवाह ही नहीं उसी परवाह है कभी ठंडी आती है कभी गर्मी आती है कभी सर्दी आती है कभी हवा चलती है कभी जोर आती है हरदम भगवान की कृपा देखे कृपा सब में भगवान की कृपा अलौकिक कृपा असत्य कृपा असिंध कृपा अलौकिक कृपा विशुद्ध कृपा हरदम एक संत थे वो कहते थे कृपा ही कृपा कृपा कृपा कृपा भगवान अनुग्रह अनुग्रह कृपा दया दया दया वो कहते जो है मैं सो जाता हूँ कहीं नहीं चाहे ऊपर चारों तरफ हर दिन कृपा ही कृपा बढ़ रही कृपाई ओढ़ना है, कृपाई बिछोड़ना है, कृपाई देखना है, भगवान दृश्य भगवान कृपा ही प्रकाश है चारों तरफ। जोर से वर्षा होती है तब तरांतर कर दे सबको, गर्मी सर्दी सब सब करो सब सब तरांतर हो जाए, खेती और तरह हो जाए। पहली और तरह की है वर्षा, बरसने के बाद दूसरे दिन सुबह ही देखो जो सब पत्ते बदल गए सब, और गाड़ी शक्ल बदल गई, खेती बदल गई, खेती सब की सब ही और तरह दिखने लग गई। रात की वर्षा से सुबह देखो खेत बोलते थे, जैसे सत्संग करने वालों का हृदय बदल गया एकदम भगवान की कृपा से, उनके अनुग्रह से, उनकी अनुकृपा से, उनकी दया से हृदय प्रफुल्लित हो जाए, तरांतर हो जाए। सब जगह भगवान है, भगवान है, भगवान है। वही अंतर से भूताना मतलब बाहर और भीतर, प्राणियों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सर्वत्र भी भगवान, दूर के दूर वही, नजीक से नजीक वही, सब जगह वही एक ही एक ही एक ही एक ही वही अंतर से भूताना मसरम सर्वे से सूक्ष्म, सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आता है वो है एक है। भगवान की कृपा सो जाने जे देव जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत रघुचंदन, भगत के हृदय में विराजमान रहे चंद्रमा गीत रहे, आपकी कृपा को देखता है तब भगवान की कृपा हो रही है, मस्ती हो रही है, आनंद हो रहा है, भगवान का अनुग्रह हो रहा है, कृपा हो रही है। मनुष्य को पता नहीं लगता है भगवान किस तरह में किस समय में क्या करते हैं, इसे कुछ पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं, हम समझ नहीं सकते, हमारे में बुद्धि नहीं है, उसको पकड़ने की बुद्धि नहीं है हमारे में, हम क्या समझें भगवान की कृपा को, उसके अनुग्रह को समझ नहीं सकते। ऐसा ही है कि कृपा है, यह कुआ खोदते हैं ना, कुआ खोदते हैं, उसमें खोदते खोदते गीली जमीन आने लगती है, गीली जमीन आने वाली गीले पानी ज्यादा कदा कम है, ऐसा है पहले कद कदा आता, कदे के बीच में उसमें पानी ज्यादा बेजान ज्यादा गिर जाता है, डी होते होते फिर बहुत पानी आता है, कभी कभी खोदते खोदते पत्थर आ जाता है, कदा पत्थर आ गया और पत्थर फोड़ गया ऊपर, वे अस्त्र शस्त्र पड़े वही नहीं जाते, उठ गए उठा नहीं सकते, इतने में तो पानी सजा था आधु था, ऐसे साधन करने में तीन तरह से होता है, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में तरांतर हो जाते है, कभी हृदय में आनंद आता है, कभी ऐसा होता है, कभी कभी कुछ दिखता नहीं, कोई पता नहीं, वर्षों से लगे हुए हैं दिखता नहीं, और एकदम विचित्र बात हो जाते है, समझ नहीं सकते, हम अटकल नहीं लगा सकते, भगवान की कृपा से पहचान में हम अटकल नहीं करते, हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है, पर भगवान की भक्ति प्रसन्नता होती है, वो आते भीतर तो ढंग से विचित्र ढंग से आती है, ऐसी कृपा आती है, देखते हैं तरी हो जाती है, तरी जाती है। मोज होता थी मोज। हरी से लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जैसे लगे रहो भाई लगे रहो तत्ते किए हुए कर्मों का फल भोगते रहे और भगवान लगे रहे। कई कई ऐसे उतरे संत महात्मा उसको कभी कृपा कर देते हैं, पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं लगता कब किसी का जीवन बदल जाए, विशुद्ध आ जाए तो पता ही नहीं पल्ले पसंद हुआ भैया जब ऐसा पल्ले पसंद कहते ये भगवान की कृपा है। अब कोई अटकल लगा सकता है क्या ऐसा होगा ऐसा होगा उसकी ऐसे भगवान की कृपा है, अलोक कृपा भगवान की विचित्र कृपा है, मस्त हो जाते हैं मस्त हाल में मग्न हो जाते हैं लागी लगन मगन में बैठा गावे संत बिहारी, वागी लगन मगन में बैठा लगन लगन सब कोई गए लगन गावे सोए नारायण जिस लगन में तन लीजे खोए। लागी लगन मगन में बैठा मस्ती हो जाती एकदम आनंद मोज हो जाए मस्ती किस समय में किस गए क्या होता है पता नहीं है। कई वर्षों तक सत्संग करते गई कभी से भगवान की कृपा है, ऐसी कृपा थी अलौकिक कृपा विलक्षण कृपा विचित्र कृपा दया अनुग्रह तत्ते रुकम पाम सुमेश रुकम पाम भगवान की अनुकंपा अनुकंपा अनुग्रह तेजा में अनुकंपा अनुकंपा तो महाम ज्ञान तुम तम नाश्वता देती विमान ज्ञान दीपक के द्वारा सब ज्ञान दूर कर देता हूँ। मोस्ट हो जाते हैं मगर हो जाते हैं मोस्ट हो जाते हरि से लगा रहो भाई लगे रहो समुद्र भी बढ़ता है कभी कभी जो तेरा जिला में है अस्सी जिला में अभी समुद्र बढ़ा तेरा जिला बढ़ा सरकार कहते हैं क्या होगा दुनिया बढ़ जाएगी ऐसा हो जाएगा हद हो गई मूर्खता की हद हो गई अपने दम में हम यू करते हम यू कर ले करते मैं प्रवासी बंदा होता मैं तो मस्ती में भविष्य अशोक मेहता शुद्ध हम बलवान सुखी आज हो जनमान सी कौन जो श्री श्री शोक मेरा मेरे समय है कौन संभाल मैं ही हूँ दे दे मूसा ताओ गरीबा मरता कर पुटिया पाओ गया झकमारता दे दे मूसा ताओ दे दे मूसा ताओ गरीबा मरता अरे कर पुटिया पाओ गया झकमारता भगवान की कृपा होती है हरदम, न जाने कब किस समय में आती है, वो भगवान ही जाने। कैसी कैसी कृपा, कैसी अलौकिक विचित्र कृपा भगवान की, भगवान विचित्र कृपा है। भगवान के पास सब देखते रहो, मस्त रहो, मौर्यों को तो बोलने का काम है, बरसों तो इंद्र के हाथ है। पिहो पिहो पिहो सज्जनो, पता नहीं रहता है कब कृपा होती है, कैसे कृपा होती है, किस तरह से होती है, वो भगवान जाने, भगवान जाने, भगवान ही बात भगवान जाने। अब न तो लगे रहो पैसे, ऐसे लगे रहो भाई, निश्चिंत चिंता नहीं है। देखो चिंता छोड़ देना, भय छोड़ देना, शोक छोड़ देना, शंका छोड़ देना, चार बात। निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, भगवान की कृपा से, अलोक की कृपा से, अलोक अचिंत अचिंत कृपा से। भगवान कह रहे तेजा भाई अनुकंपा तुम अज्ञान तुम तबा, मैं अनुकंपा के लिए कृपा करने के लिए अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। वो भगवान दूर करे तभी होता है, अपने चेष होते हैं भगवान या लोग विचित्र कृपा से होते हैं। भगवान की कृपा है, अलोक की कृपा है, अचिंत कृपा, अत्यंत कृपा है। देखो अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातें विचार करना, ये सब अपना काम है, परंतु इनमें भगवान कब कृपा करते हैं पता नहीं लगता है। मामूली बात में विशेष कृपा हो जाती, थोड़ी में एकदम जीवन बदल जाता, जीवन ही जीवन बदल गया एकदम, अचानक अचानक जीवन ही बदल जाता है, जीवन मात्र है। जगाईर मधाई कसाई थी, कसाई चैतन्य महाप्रभु ने कहा संतों के लोग जीवन ही बदल गया, जीवन ही सब हुआ, सब जीवन बदल गया। ये भगवान की कृपा है, बिन भारी कृपा मिले नहीं संता, सत्संगति संसति गता, बिन भारी कृपा मिले नहीं संता, सत्संगति संसति गता। तेसा में वन गुम पार्थम ब्रह्म ज्ञान जम तमाम, ज्ञान जन अंधकार को दूर कर देते हैं। अरे से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो भाई, लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई। कीर्तन सुनो बोले वरना हुआ कीर्तन।